Sota un piano de cua, les notes es van fent grans. Un do, re, mi, fa, immens com el mar. Si apreto el pedal, em fa tremolar d'aire. Sota els llençols del meu llit, el món es fa tan petit. I si em toco els dits, rodolo content, em faig una bola de roba i coixí. Sota la taula parada, sabates amunt i avall. No saben on sóc i em criden pel nom, però jo ja no hi sóc, sóc sota del món. Sóc sota del món. El món és tan diferent, mirat des de sota. Només els que som petits com una puça i que en un moment mirem des de sota. El món és tan diferent, mirat des de sota no hi cap tanta gent. Només els que som petits com una puça i que en un moment mirem des de sota. De sota del